postacja. Nie da się ukryć, że to był kabaret Otta. Otto, co ja mówię, Otto. I kto to zgadł? Cauchy. Cauchy, jak się czyta cauchy? Nie wiem, jak się czyta. Cauchy zgadł, że to jest kabaret Otto. I ja oczywiście na początku pozdrawiam wszystkich, znaczy Iga z tego panicza, Cauchego, KKK, Wotera, Calebame, Siora, Zalało, Michatę, Lunego, Nika, numerek 8835388893, Rupiecia, Pawłosa, CK, Alberta i Pawcio, który właśnie do nas dołączył. Właśnie nie wiem, czemu jest głośno, bo u mnie nie pokazuje, że jest głośno i ja mam wszystko na takich poziomach, jak być powinno i ja tego trochę nie rozumiem. Dobrze, zrobimy to w ten sposób. O, może teraz będzie troszkę lepiej. Więc na początku to powiem, że dzisiaj kończymy wcześniej, bo dzisiaj Krawiec nadaje sam już. Jeszcze La Galos i Krawiec przyszedł. O właśnie, bardzo dobrze, że jest Krawiec. O nim mowa. Dzisiaj Krawiec nadaje sam już bez pomocy Martina i ja dzisiaj skończę tak gdzieś 20 minut wcześniej, żeby sobie mógł Krawiec tam wszystko podłączać, poprzełączać się i żeby miał trochę luzu i spokoju przed nadawaniem. Iglasty się pyta, czy był wymieniony. Nie, żeby się czepiał. Oczywiście, że byłeś wymieniony w pozdrowieniach jako pierwszy. No więc proszę cię, no słuchaj mnie trochę, chociaż trochę mnie słuchaj. No trochę. I ja dzisiaj sobie chcę porozmawiać o tym, na co zwracają uwagę ochroniarze, jak idziesz do sklepu. I nie wiem, co jest. Tak, na co zwracają uwagę ochroniarze, jak idziesz do sklepu, czyli w jakich sklepach warto kraść, a w jakich nie. Inaczej, jak już musisz ukraść, to w jakim sklepie lepiej kraść, tak żeby nie mieć później problemów z policją. To jest takie właściwie trochę z doświadczenia mojego, ze spraw, które do nas wpływają. Kiedy ludzie zostają złapani i kiedy ich sprawy znajdują się w sądzie. Mówimy tylko i wyłącznie o złodziejach teraz. Więc nikt pisze, że notatnik przygotowany i że już notuje. A na pewno ochroniarze w supermarketach, gdzie są kamery, takie Glasty mówi, że w markecie bez kamer najlepiej kraść oczywiście, ale w supermarketach, gdzie są kamery, czyli w tych dużych, w tych małych zazwyczaj nie ma, w tych małych zazwyczaj są lustra i panie, które stoją i sprawdzają. I tam jest, powiedzmy, że trochę łatwiej ukraść, ale z kolei tam się można naciąć, bo bardzo często w takich małych sklepach są tak zwani agenci, to się chyba tak nazywa, tajni agenci, oni jakoś tak mają taką, nie wiem, ksywę, przydomek taki. I oni są od tego, że stoją w cywilu, udają, że robią zakupy, ale oni są tylko tam po to, żeby cię obserwować. Tak czy siak, w jakim jesteś sklepie, to na pewno, żeby nie zwracać na siebie uwagi, nie należy nerwowo się rozglądać wokół siebie. To jest najgorsze, co tylko można zrobić. Czyli stoisz sobie przed półką i tak co jakiś czas w prawo, w lewo. Nie. Absolutnie tak nie rób, jeśli nie chcesz być złapanym przez ochroniarza albo przez tajnego agenta, albo przez panią kasjerkę. Nie wolno tak robić. A co jeszcze w dużych supermarketach? Nie należy stać zbyt długo przy jednej rzeczy, albo przy jednej półce, albo być w jednym dziale, A nie należy też być w jakichś dużych grupkach takich, gdzie ewidentnie stoi jeden, a obok niego trzej. I oni uważają, i zazwyczaj ludzie właśnie, którzy w takich grupkach wchodzą, żeby coś ukraść, uważają, że ta trójka zasłoni tego jednego i że to nie będzie widać. Kamery w supermarketach są tak wysoko umieszczone, że nie ma możliwości, żeby cię kamera nie złapała. Widać wszystko, naprawdę. Ja oglądam co najmniej 3 takie nagrania dziennie i no nie ma mocnych. Nie ma mocnych. Jak już kamera na ciebie najedzie, to jesteś złapany za rękę. I później wszystkie twoje tłumaczenia, że to było twoje, że ty wniosłeś, że ty tylko wziąłeś jedną rzecz, żeby porównać z tym, co już miałeś ze sobą, czy to na pewno takie, jakie ty chcesz kupić i takie tam pierdoły. No oczywiście to jest twoje prawo się tłumaczyć, nie? Jako obwinionemu możesz mówić, co chcesz, możesz kłamać jak najęty, ale to na sąd nie podziała, niestety. Znaczy, może na niektóry działa, ale to na jakiś taki bardzo początkujący i właściwie to ja bym nie liczyła na to, że ci się uda taką sprawę wygrać tam, gdzie już jest twoja kradzież nagrana na kamerę. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Czego jeszcze nie należy robić? Nie należy wyrzucać do koszyka jakichś ubrań takich, coś, co może wyglądać na fakt, że ty coś przykryłeś. Nie należy też, nie wiem, grzebać sobie po kieszeniach albo w torebkach czegoś szukając, jak jesteś na sklepie już w środku, bo od razu na takie osoby kierowana jest kamera i cię obserwują przez co najmniej 15 minut. No jak nie masz ochoty nic ukraść albo zamiaru nic ukraść, no to wtedy możesz sobie robić, co chcesz na tym sklepie, bo oni zobaczą po pewnym czasie, że ty jednak nic nie zamierzasz ukraść, jak się nie będziesz dziwnie zachowywał i dają ci spokój i przechodzą kamerą na coś innego. Zawsze w takim pokoju, tym, gdzie są te monitory w dużych supermarketach, bo dzisiaj mówię głównie o nich, zawsze ktoś jest i patrzy na te monitory. Nie ma takiej sytuacji, że wszyscy są na przerwie i że akurat tobie się udało wejść w taki moment, że sobie idziesz, kradniesz i wychodzisz. Ja już nie mówię o tych barierkach, które teraz piszczą, jak się wychodzi. Kiedyś tak nie było. A teraz już są te piszczące barierki, więc jak coś jest tam zakodowane, a ty tego nie przepuścisz przez kasę, to ci piszczy. No więc jeśli już chcesz kraść, to przynajmniej rozwal opakowanie i wyjmij to, co jest w środku, to, co nie jest oznaczone żadnym kodem, ani nie ma żadnej przyczepki, no i wynoś tylko tamto. Ale wtedy, kiedy rozwalisz opakowanie, to absolutnie nie wyrzucaj go na półkę idąc, bo ochroniarze od razu wypatrują. Od razu wypatrują taką osobę, która chodzi, dziwnie się zachowuje, później coś tam szeleści sobie w rękach i wyrzuca opakowanie. I jak wyrzucisz opakowanie, to już po tobie. Więc nie wyrzucaj opakowania na półkę z towarem w sklepie. Idź do przymierzalni, weź jakieś ciuchy i ewentualnie zostaw to w przymierzalni razem z tymi ciuchami albo bez tych ciuchów albo coś tam innego, ale nie wyrzucaj tak bezczelnie po prostu przed tymi kamerami na półkę, bo tak jak mówię, to nie skończy się dla ciebie dobrze. Krawiec mówi, że nienawidzi złodziei i Asia się pyta, a kto lubi. No, ja też nienawidzę złodziei, przyznam. A po tym, jak nam ukradli skuter, to w ogóle nienawidzę ich podwójnie, szczególnie, że mi kiedyś ukradli samochód, więc ich nienawidzę potrójnie. ale idą wakacje. Idą wakacje i bywa tak, że może sobie wyjedziesz na przykład na 2 tygodnie, a ukradną ci pieniądze albo dokumenty, albo tak ci się strasznie podoba, że chcesz zostać jeszcze 2 tygodnie i na nic ci nie starcza, to no to może wiesz, może jak pójdziesz i tam sobie dziabniesz bułkę, albo no albo pójdziesz do piekarni i poprosisz albo coś, nie, to no to może to nie będzie jakoś tak strasznie źle. Ojej, namawiam do przestępstwa, w ogóle, co ja robię? Ja nie wiem, co ja robię. Ale to nie jest nic dobrego. Chodzisz wszędzie przyspieszonym krokiem? Może czas kupić gaz? To tak a propos tego, że cię mogą okraść, to no to zanim cię okradną, to kup sobie gaz i z nim chodź wszędzie. I właściwie to chciałam trochę powiedzieć właśnie o tych złodziejach, bo ostatnio, to jest zdziwiające, że ja pracuję 10 lat w sądzie i ciągle się dowiaduję o jakichś nowych wykroczeniach albo przestępstwach, albo czymś tam jeszcze innym. I wiecie, o czym się dowiedziałam ostatnio? Dowiedziałam się ostatnio, że żebranie jest karalne. I ja wam powiem, że no, że z punktu widzenia tego, że możesz za żebranie dostać karę ograniczenia wolności, grzywny albo karę aresztu, to ja już bym chyba wolała iść ukraść i mieć już coś pewnego niż... wiadomo, jak ludzie reagują na żebraków. No, odpychają ich, przechodzą z daleka, albo i mówią coś bardzo nieprzyjemnego, albo coś tam. Złodzieje oczywiście się traktuje tak samo, ale dopiero wtedy, jak się ich już złapie za rękę, albo jak tobie coś tam ukradną. Ale, znaczy nie widać, tak? Jak wchodzisz do sklepu, to nie widzisz, kto jest złodziejem, a kto nie z tych klientów, którzy obok ciebie chodzą. A jak ktoś żebra, to już widzisz, że on żebra. I są różne rodzaje żebraków. Jedni to są tacy, że tylko z kartką siedzą i no i tam ewentualnie jakieś modły odprawiają, albo mają dziecko i coś krzyczą, albo chodzą sobie po tramwajach i grają. I grają albo z kubkiem chodzą i zbierają w ten sposób pieniądze, biorąc na litość właśnie, nosząc dzieci ze sobą. No i są żebracy, którzy stoją sobie po prostu i podchodzą do ciebie i mówią, ma pan 5 zł na piwo, albo ma pan 5 zł na chleb, albo ma pan 5 zł na wódkę. Albo też na przykład niektóre pijaczki tak mówią, 2 zł mi brakuje do pół litra, niech pani da, niech pani da. I no i co wtedy robisz? Ja czasem daję, a czasem nie daję. To zależy od tego, jaki jest pijaczek. Ci nasi pijaczkowie spod bloku są całkiem mili, więc im daję. Ale o tym, że kodeks wykroczeń przewiduje karalność za żebranie w miejscu publicznym, to mnie po prostu rozwaliło. A dowiedziałam się o tym, bo ostatnio do nas wpłynęły 2 wnioski. Pierwszy raz w mojej karierze wpłynęły 2 wnioski, a przynajmniej ja nie pamiętam, żeby to było wcześniej. Wpłynęły 2 wnioski, które właśnie mówiły o tym. Dotyczyło 2 chłopaków. Jeden był 7-1 rocznik, drugi był 7-6 rocznik, więc młodzi byli. I w tym wniosku o ukaranie było napisane, że ten wniosek jest skierowany na nich, ponieważ będąc w stanie pracować, tak zatrudnić się gdzieś, że ich wiek i stan zdrowia pozwalał na to, żeby oni sobie podjęli pracę, to oni stali i żebrali. Artykuł, który im tam podali, to był artykuł 58 kodeksu wykroczeń. Ja tutaj sobie trochę wydrukowałam i ja właściwie nie znalazłam, że jak jesteś w stanie podjąć pracę, to nie możesz żebrać, ale ale faktycznie jest to karalne. I jest tak, jeśli ktoś żebra w miejscu publicznym, a posiada środki materialne niezbędne do egzystencji i jest zdolny do pracy, podlega karze ograniczenia wolności grzywny do 1500 zł lub karze nagany. O, nie ma kara aresztu, a za kradzież jest. No, to może jednak lepiej żebrać, faktycznie. Tutaj jest dalej tak. Ustawodawca celowo wprowadza karalność za ten czyn, ponieważ żebranie narusza zasadę porządku w miejscach publicznych. Z punktu widzenia prawa ważny jest fakt, że ktoś trudni się żebractwem w sposób stały, czy też jest to tylko sytuacja jednorazowa. Jednak trudno jest organom ścigania ustalić, czy ktoś żebrze w sposób stały, czy nie. No oczywiście. Jeszcze trudniej rozpoznać, czy ktoś jest zdolny do pracy, ponieważ w obecnej sytuacji ekonomicznej nawet osoba zdolna do pracy może po prostu od dłuższego czasu jej nie mieć, co stało się przyczyną uprawiania przez nią żebractwa. I ja się tutaj trochę nie zgodzę, ponieważ oczywiście w małych miastach może być to problem, ale w dużych miastach nie jest to problem, bo wszędzie szukają ludzi do rozkładania towaru na sklepie albo na kasy na sklepie. Ogólnie w dużych sklepach szukają ciągle ludzi. Ciągle ja widzę ogłoszenia, że taka praca jest. Więc jak ktoś młody na przykład mi mówi, że on sobie nie może znaleźć w Warszawie pracy, a już jak na przykład zatrudni się gdzieś, a później idzie na zwolnienia cały czas i przez 5 lat ciągnie na zwolnieniu, bo twierdzi, że mu się jego praca nie podoba, nie ma na jaką zmienić, no to to ja mam takie, no, takie zdanie jak wy zapewne. Mam o takich ludziach. I tutaj jest dalej. Tak, przyjmuje się, że jednorazowe zwrócenie się o wsparcie w nagłej potrzebie nie jest żebractwem. Tylko jak ustalić, czy człowiek, który do ciebie podchodzi, czy człowiek, który do ciebie podchodzi i cię prosi o pieniądze, to akurat jest jego pierwszy raz, bo się, nie wiem, zapodział, bo zgubił miasto, pojechał pociągiem nie tam, gdzie trzeba, bo przespał stację i nie ma już na bilet powrotny, czy on żebra cały czas. Wiadomo, w takiej Warszawie, gdzie jest 2 miliony ludzi, no ciężko wszystkich znać, którzy żebrają, szczególnie jak jeździsz w jakieś rejony, w których nigdy nie bywasz. I dalej tutaj piszą. Dotkliwsza kara za wykroczenie czeka tego, kto w miejscu publicznym żebrze w sposób natarczywy lub oszukańczy. Nie rozumiem, co znaczy oszukańczy. Wówczas podlega on karze aresztu albo ograniczenia wolności. A jednak jest to sytuacja, kiedy dana osoba domaga się od nas w sposób nachalny ofiarowania jakiejś kwoty pieniężnej. Sposób oszukańczy oznacza wprowadzenie w błąd przeciętnego ofiarodawcy, przykładowo podszywając się pod kalegę lub za pomocą innych oszukańczych praktyk wykorzystywanych w celu wzbudzenia współczucia. I ja wam powiem z doświadczenia, że właściwie to ciężko jest mi odróżnić, kto jest prawdziwą kaleką, a kto nie. Nakłanianie do żebractwa. Odmiennie traktuje się sytuację, w której ktoś nakłania inną osobę do żebrania. Czyn taki polega na składaniu do żebractwa małoletniego lub osoby bezradnej albo pozostającej w stosunku w zależności od niego lub poddanej pod jego opiekę. Był taki super film, którego właśnie tytuł zapomniałam. Oczywiście jak chcę o czymś powiedzieć, to mi zapomniałam. Taki 3-godzinny film. Slamdog. O, w Slamdogu jest super pokazane, jak się właśnie wykorzystuje dzieci do tego, żeby chodziły i żebrały dla osób starszych. Po prostu się bierze dzieci takie, które są bezdomne, którym tam rodzice zginęli albo rodzice porzucili dzieci, oni wtedy zgarniają te dzieci pod opiekę i na początku to dają super jedzenie i w ogóle, żebyś tylko tam z nimi siedział, a później właśnie ci wysyłają na ulicę i często jeszcze są te dzieci specjalnie okaleczane po to, żeby ludzie więcej dawali. I ja pamiętam, że jak byłam na tym filmie i później zobaczyłam takie dziecko w tramwaju, jakieś tam 2 dni po tym, to dałam mu bardzo dużo pieniędzy, bo ja stwierdziłam, że to takie biedne dziecko i że na pewno to tak jest właśnie jak w tym filmie i że ja nie chcę, żeby to dziecko było okaleczone i dałam mu pieniądze. Nie wiem, czy to przysrobiłam, ale dałam mu. Osoba bezradna to taka, która pozostaje w stosunku zależności od innej osoby lub też osoba oddana pod opiekę innej osobie, która taką zależność wykorzystuje. Należy zwrócić uwagę na to, że ktoś, kto nakłania inną osobę do żebrania w sposób dotkliwy, uwłacza jej godności. Natomiast małoletni to osoba, która nie ukończyła 18 lat. No ja nie wiem, czy jakby mnie ktoś nakłaniał do żebrania, to jakbym była matką 5 dzieci i mój mąż by właśnie stracił pracę i powiedział idź trochę pożebraj na ulicy, to bym się akurat jakoś uwłaczona specjalnie czuła. Chyba bym się nie czuła specjalnie uwłaczona. Chyba wtedy nawet jakbym kradła, to bym się nie czuła specjalnie uwłaczona. I dalej jest jeszcze, jak doniosłą wartością jest godność każdego człowieka, możemy dowiedzieć się z konstytucji, która mówi, że przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. To chyba może panu Tuskowi wysłać, czy co? Kary grożące za nakłanianie do żebrania to jest też kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. I tutaj podaję dwie podstawy prawne. Jeden to jest artykuł 58, a drugi to jest 104 kodeksu wykroczeń. To jest artykuł Damiana Skowrona z 22 lutego tego roku. I to by było na tyle, jeśli chodzi o żebractwo. Teraz wy musicie zdecydować, czy wolicie bardziej kraść, czy wolicie żebrać i która kara wam się będzie bardziej opłacała. A jeszcze tutaj zasłyszano ostatnio od strażnika miejskiego. Opowiem wam historię jednego gościa, który jeździł sobie bez biletów w tramwaju. No, to pewnie jeden z tych, co nie chce mu się kraść, ani nie chce mu się żebrać. On po prostu nie płaci za wszystko i jakoś sobie żyje. No i sytuacja była taka, że stoi sobie gościu w tramwaju i trzyma się jedną ręką poręczy. Wsiadają dwaj kanarzy, oni tam zazwyczaj po dwóch, właściwie to prawie zawsze chyba po dwóch wsiadają. Podchodzi do niego kanar i mówi bilecik poproszę. A w tym momencie tramwaj jedzie. No i gościu co robi? Łapie się drugą ręką za poręcze i mówi, teraz nie mogę podać panu biletu, bo się trzymam obiema rękoma, bo się boję, że się przywrócę. I musimy poczekać, aż się tramwaj zatrzyma. Kanar mówi, okej, no to będziemy jechali sobie dalej. No i podjeżdżają sobie na przystanek, drzwi się otwierają, gościu migu wyskakuje. No i zostaje na przystanku obok niego dwóch kanarów. I oni mówią, że dokumenty poprosimy. No ale jakie dokumenty? Dlaczego pan chce ode mnie dokumenty? Mówi ten człowiek. No bo jechał pan bez biletu. No, ale jak ja jechałem? Ja nie mogłem jechać, przecież ja stoję do przystanku. No stoi pan na przystanku, ale wysiadł pan właśnie z tramwaju. Nie, ja nie wysiadłem z żadnego tramwaju. No i kanary mówią, no my tu nic nie wskuramy, straż miejską wołać. Zawołali straż miejską, straż miejska mówi, że jest, że tam kanary mówią, że on jechał bez biletu i że trzeba i że musi okazać dokumenty. On mówi, że on nie okaże żadnych dokumentów, bo on sobie stoi na przystanku tramwajowym i on nie ma obowiązku pokazywać komukolwiek jakichkolwiek dokumentów. No i żeby mówi do tego strażnika, żeby zadzwonił na centralę i się spytał, czy jak ktoś sobie stoi na przystanku, to czy straż miejska albo kanar ma prawo go wylegitymować. No i ten strażnik dzwoni na tą centralę, tam się komunikuje z tą centralą i mówi, że na tej centrali mu mówią, że nie, że jak ktoś stoi na przystanku i nic nie robi, to nikt nie ma prawa go wylegitymować. No ale stoją sobie we czwórkę dalej, znaczy w piątkę, dwóch strażników, dwóch kanarów i ten gościu, stoją sobie dalej. No i te kanary dalej przekonują straż miejską, że tak było, że on sobie jechał w tramwaju, nie chciał okazać biletu, a później sobie wysiadł i twierdzi, że nie jechał. No i mówią, no to policja. No to wzywamy dwóch policjantów. Przyjechała policja, no i dalej gościu swoje się upiera, nie? Że on absolutnie niczym nie jechał, że on tylko sobie stoi na przystanku, a te kanary się na niego oparły, bo pewnie go znają z widzenia, bo tędy często jeździ. i że on absolutnie żadnych dokumentów nie okaże. No to policja mówi, to idziemy na komisariat. I on mówi, proszę mi podać podstawę prawną, na jakiej macie mnie stąd zabrać, bo ja sobie tylko stoję spokojnie na przystanku i ja nic nie robię. Jakby się, no jak ten gościu próbował w ogóle zejść z tego przystanku, no to mu tam zagradzali drogę, a i mu na to nie pozwalali. I on też powiedział, że w ogóle ich pozwie za naruszenie jego praw, bo on sobie po prostu chce odejść i on nie rozumie, czemu mu nie pozwalają. No i stoją sobie w siódemkę dwóch gliniarzy, dwóch strażników i dwóch kanarów. No i w końcu oni mówią, dobra, to jedziemy na komendę, pan tam wszystko wyjaśni, złoży wyjaśnienia i zobaczymy, kto ma rację, a kto nie. No i Straż Miejska sobie już tam poszła stamtąd, kanary, policjanci i gościu sobie jadą na komisariat, wszystko na protokół, spisują legalnie i na końcu policja mówi, ale my tutaj nie wiemy, dlaczego niby kanary miałby się do pana przyczepić, że skoro tak mówią, to my im wierzymy, ich jest dwóch, a pan jest jeden, nie ma pan nikogo na to, żeby potwierdził pana wersję. No i kara. Dostał karę za to, że dwa patrole funkcjonariuszy wzmusił dwa patrole do pracy. Dostał karę za jazdę bez biletu i dostał karę jeszcze za tam, nie wiem, za to, że nie chciał okazać dokumentów na wezwanie funkcjonariusza, bo niby jak policja do ciebie podchodzi i nawet jak sobie nic nie robisz, tylko sobie idziesz ulicą, to oni mają prawo od ciebie wziąć ten dokument, a on powiedział, że nie, że on im nie poda. A i na początku jeszcze mówił, że on nie ma dowodu osobistego, a później na komisariacie kazali mu wszystko wyciągnąć, co tam ma w kieszeniach i się okazało, że jednak miał dowód osobisty i dostał trzy kary właściwie za to. To następnym razem jak już... Znaczy właściwie to jest super zabawa, nie? Tak, przynajmniej sobie ci strażnicy i policjanci coś tam porobią. Ale jak widać finansowo jest to... No, jest to właściwie zupełnie, ale to zupełnie nieopłacalne. A ja jeszcze tutaj, jeszcze mam chwilkę czasu, to ja sobie znalazłam sobie jeszcze jeden artykuł. Martin kiedyś w swojej audycji wspominał o gościu, który pozwał szkołę, dlatego że nauczycielka WOS-u, która go uczyła, powiedziała, że do ogólnej oceny będzie brała pod uwagę ilość nieobecności i on się z tym nie zgodził i zaczął pisać jakieś tam petycje, nie petycje, coś tam zaczął pisać, a po czym się z tej szkoły wyniósł i pozwał tą szkołę. I skończyła się właśnie rozprawa apelacyjna, czyli już ostateczności. Od tego już nie ma odwołania i można właściwie powiedzieć, jak się skończyła. I zakończyła się w ten sposób, że to jest w ogóle chłopak, który się nazywa Alan, zaraz znajdę jego nazwisko. Zakończyła się tak, że on w ogóle walczył o to, żeby dostać 15,5 tysiąca. 1000 zł za to, że czuł się dyskryminowany w szkole i że przez nauczycieli, przez dyrektora, przez te wszystkie naciski musiał opuścić szkołę i za to chciał tylko 1000 zł. A z racji tego, że on się przeniósł do szkoły prywatnej, to jeszcze chciał, żeby mu zwrócono za czesne, które w tej szkole zostawił i to było 14,5 tysiąca. I on w pierwszej instancji dostał taki wyrok, że dostał zasądzone 15,5 tysiąca od tej szkoły, która się przyczyniła do tego, że on musiał zrezygnować z nauki tam. On się nazywa Alan Szwajkowski. I co? Tak, pierwsza instancja mu zasądziła 15,5 tysiąca i szkoła, właściwie miasto, bo to szkoła publiczna, to miasto się od tego wyroku odwołało, no i poszło już dalej do sądu apelacyjnego. I sąd apelacyjny stwierdził, że jak najbardziej te 1000 zł się mu należy, bo był tam dyskryminowany w tej szkole i to zostało udowodnione, ale absolutnie nie należy mu się te 14,5 tysiąca, które wydał na szkołę prywatną, kończąc naukę, bo równie dobrze mógł iść sobie do szkoły publicznej, a nie do szkoły prywatnej. I właściwie to zdaniem sądu państwo, czy tam miasto, nie wiem, tam gmina to te koszty miała płacić, czyli właściwie państwo nie może ponosić kosztów za to, że ktoś sobie poszedł do szkoły prywatnej. Ja jestem tutaj się w stanie z tym zgodzić. To jest właściwie mądre, bo w takiej sytuacji każdy by sobie szedł do szkoły prywatnej. Znaczy, każdy by zaczynał jakieś burdy w szkole publicznej tylko po to, żeby iść sobie do szkoły prywatnej, a później my byśmy musieli za to płacić. I to nie byłoby okej. Według mnie przynajmniej. Nie wiem, jak według was. Można zadzwonić oczywiście i powiedzieć, jakie macie zdanie na ten temat. Widzicie, jaka ja jestem. Nawet nie pytałam telefonu. 222-195-321 albo na Skype kontestacja.com. Ojej, ja to taka zawsze jestem. I ojciec Alana się nie zgodził. Powiedział, że to jest sukces połowiczny, bo Alan właściwie był zmuszony do tego, żeby z tej szkoły odejść, a to była szkoła jedna z tam najlepszych i on musiał sobie równie dobrą szkołę znaleźć, a publicznej równie dobrej już nie było, więc musiał iść do prywatnej. I że to właśnie wynika że to była wina nauczycieli, że on się stamtąd wyniósł. Andrzej Wyrom-Zemski, naczelnik Wydziału Oświaty Dzielnicy Śródmieście, mówił, że żaden z nauczycieli nie został postawiony pod pręgierzem. Nie wolno zatem krzyczeć, że winny jest tylko pedagog i że zły był dialog między uczniem i nauczycielem, albo że w ogóle go nie było i że to właściwie nie jest wina szkoły, że się tam nauczyciel z uczniem nie umieli dogadać, nie umieli dojść do porozumienia. Wręcz mówi, że to jest wina tego Alana i jego ojca, którzy z uporem dążyli do tego, żeby postawić na swoim, bo można było tą sprawę załatwić mediacyjnie na poziomie szkoły, a nie chodzić z tym do sądu. Ale ja właściwie to uważam, że jak się nauczyciel z uczniem nie umie dogadać i nauczyciel mówi, że ma być tak, a nie inaczej i w ogóle żadnej dyskusji, bo ta nauczycielka powiedziała, że ona, jak tam Alan zaczął tą procedurę całą z tymi petycjami, to ona powiedziała, że odejdzie ze szkoły. No i się dyrektor wtedy wkurzył i ten Alan tak koniec końców właściwie to powiedział, żeby ona w tej szkole została. Ojciec Alana powiedział, żeby ona w tej szkole została i nie odchodziła, no ale ona tam swoje fochy ciągle robiła i w ogóle zmieniła sposób nauczania, tak że większość zadań uczniowie musieli wykonywać samodzielnie, a wiedzieli, że w ten sposób się sami do matury nie przygotują. A tu była jeszcze klasa maturalna, wam to powiedzieć. Wiktor jakiś dzwoni, odbierzemy. Cześć Wiktor, jesteś na antenie. Halo? Halo, możesz mówić. Halo. No, cześć Bicze. Ja chciałem wrócić do tej sprawy tych żebraków, no nie? Ja byłem dwa razy w Niemczech na takich wycieczkach szkolnych. Łaziłem po Berlinie i Brandenburgu, w centrach miast i ja tam nie zauważyłem, żeby tam byli żebracy i żeby były jakiekolwiek śmieci. Oni mają tam taki fajny system, że każda butelka plastikowa, szklana, nawet puszki mają taką kaucję, 25 eurocentów, nie? I potem masz taką maszynę, do której wrzucasz te butelki, te opakowania i oddaić tam takim boniku 25 eurocentów. I ja widziałem na przykład takiego bezdomnego jakby, no po wyglądzie. Tak nie? Mhm. I on sobie pozbierał te takie butelki i potem idzie i powrzucał sobie do tej maszyny i miał tam chyba 10 euro. Wow, fantastyczny pomysł. No i wiesz, on może sobie za to kupić alkohol, jedzenie i co sobie tylko zamarzy. A miasto jest czyste. Ale bo to jest tak, że ludzie na przykład zostawiają, znaczy nie wiem, że w parkach na przykład zostawiają butelki, puszki, a on to później sobie bierze i utylizuje? Czy że on wygrzebuje to ze śmietników? Jak to on robi? Ja nie wiem, ja nie widziałem, ale ulice są czyste i normalni ludzie, tacy wiesz, rodziny, tak też robią. Ale mogę się założyć, że jak w parku ktoś zostawi albo w śmietniku, to on to sobie potem wrzuca, nie? Aha. No, to fajne, fajne. To trzeba by podpowiedzieć. A u nas, wiesz, no poczekaj, że cię przerwę, przepraszam. No. U nas to jest tak, że jak jestem na przykład w centrum Koszalina, no to tam cały czas widzę jakiś żebraków, siedzą z kartkami, takimi rzeczami, i zero interakcji, tylko siedzą takie modele. Tak, w Warszawie też dużo. Ale w Warszawie też jest dużo właśnie tych takich natarczywych, nie? Że te babki, szczególnie takie, co na przykład powróże pani. Niech pani tu przyjdzie, a pani powróże. Albo coś. I one są strasznie natarczywe, nie? Nie mówiąc... Nie, widziałem tylko tych, co? Panie kierowniku, da pan 3 złote do piwa. Tak, ale to są takie pijaczki bardziej niż żebraki, nie? Takie pijaczki, które tam, wiesz, ciągną na jakimś zapomogowym i im zawsze brakuje. Ale oni, jak im nie dasz, to im nie dasz. To oni ci najwyżej coś tam powiedzą, jakieś przekleństwo pod nosem, ale się na ciebie nie rzucają. A ty właśnie... U nas nie robią czegoś takiego. Są kulturalni, tylko no widać, że oni podejdą, spytają. Tak. Można im kupić nawet, ale jestem bardziej skłonny dać komuś, kto do mnie podejdzie, niż komuś, kto siedzi. Ale skoro wiem, że skończy się to samo, jak tak samo jak dostaną te pieniądze. No wiem. A jeszcze właśnie a propos tych kalekich żebraków, to ja pamiętam taką sytuację, gdzie sobie siedział gościu i miał jedną nogę podwiniętą, a drugą miał spuszczoną, także wyglądało, że on ma tylko jedną nogę, a drugiej nie. I to autentycznie tak wyglądało, jakby on nie miał tej nogi. I ja go tylko raz w życiu, bo on w stałym miejscu siedział przez chyba tam całe wakacje i tylko raz go przyłapałam na tym, że on po prostu wstaje i miał taką dziurę w swoim wózku, wiesz? I że on tą nogę miał faktycznie taką schowaną, nie? A normalnie miał dwie. Ale to autentycznie wyglądało tak, jakby jednej nogi nie miał. I też właśnie mówię, że ciężko na podstawie tego, co oni tam podawali w tych kodeksowych sprawach, ciężko stwierdzić, nie? Który jest kaleki, a który nie jest, no już w takiej sytuacji. A słuchaj, ja pamiętam taką sytuację, jak reporter TVN-u się wcielił w takiego żebraka, siadł sobie tam gdzieś w jakimś miejscu, już nie pamiętam gdzie, ale w Warszawie. Mhm. Ustawił obok siebie pieska. Tak. Tabliczkę, jakiś tam, wiesz, pojemniczek i sobie tak siedział przez tydzień. Tak. I jakieś tam, jak sobie podliczyli, to wyszło na to, że on by mógł zarobić nawet około 3000 zł. Tak, tak, ja też pamiętam tą sprawę, no. Nie, nie opodatkował. Ale na przykład my żeśmy kiedyś z kolegą siedzieli sobie na Starym Mieście w lato. On grał na gitarze i żeśmy oboje śpiewali. To potrafiliśmy zarobić do 1000 zł dziennie. 1000 zł dziennie. Na samym śpiewaniu i graniu na gitarze, nie? Ale to jest spoko. Jak ktoś, wiesz, jak widzę takiego gościa, który sobie zarabia tam z tą gitarką, no to on tam chociaż jakieś życie jest w tym mieście, nie? Tak, tak. No niektórzy, no, wiesz... A siedzi, wiesz, u nas jest taka... Jest na rogu takiego jednego sklepu, stoi tak, zawsze taka babka na takim wózku i ona... Że ona jest chora na to i ona tak codziennie. Mhm. Od 10 do 17, jakby wiesz, pracowała. Może pracuje. Dobrze, ja cię zrzucę, bo jeszcze Albert dzwonił, a zostało nam ze 3 minuty. Może jeszcze zadzwoni raz, to sobie jeszcze z Albertem pogadamy. Dzięki za telefon. No pa. Pa. Albert, jak chcesz, to jeszcze zadzwoń, jeszcze ci 2 minuty pozwolę mówić, później damy czas Krawcowi. I jeszcze tutaj kończąc właśnie tą sprawę tego Alana, to ojciec jest niezadowolony, bo dostali tylko 1000 zł, ale Alan właściwie okazał się taki, no, najbardziej myślący i rozsądny z tych wszystkich ludzi i powiedział, że on jest właściwie zadowolony z wyroku, że bardziej o odszkodowania chodziło mu na zwycięstwie moralnym. I cieszę się, że ta sprawa zakończyła się w taki sposób, bo to może dać, może to przełamać niemoc i dać siłę innym uczniom czy studentom do walczenia z takimi problemami. Bingo pisze, że kurde, Becia, nie budź mi ludzi w domu, ale co ja mam robić? Znaczy, co ja robię, Bingo, że ja ci budzę ludzi w domu? Ja tego nie rozumiem. Albert nie dzwoni już, dochodzi za 15 według mojego zegarka, więc już powoli będziemy kończyli. Ja jeszcze na sam koniec dam 28 sekund muzyki i to będzie konkurs. Chciałabym, żebyście powiedzieli, z jakiego filmu lub serialu jest ta muza. To dawaj. Jeszcze raz. Ono mi się tak podoba. Niektórzy nawet znają mój ukochany obecnie serial. I Water zgadł jako pierwszy, że jest to Doctor Who, a Panicz zgadł jako drugi. I teraz, no i teraz pytanie do Watera, czy odda nagrodę w tym konkursie dla Panicza. Bo do Watera już poszła jedna nagroda za wygraną w konkursie greckim. I idzie teraz sobie do niego, wysłana jakieś 2 albo 3 dni temu, więc teraz pytanie do Wotera, czy odda Paniczowi nagrodę za ten konkurs, czy jest tak ciut troszkę zachłanny i będzie chciał jeszcze drugą nagrodę. To ty, Woter, odpowiadaj sobie na czacie, a ja już puszczę Alberta i zwolnimy antenę Krawcowi. Oczywiście jeszcze na końcu chciałam się ze wszystkimi pożegnać, którzy byli w ten wakacyjny czas ze mną w prawniczku. Podziękować za wszystkie telefony i za udział na czacie, i że mnie jeszcze słuchacie. I ja tak sobie pomyślałam, że te wakacyjne będą jednak ciut krótsze, ale prawniczki, ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Dzisiaj było o tym, jak kraść i jak żebrać, albo o tym bardziej, jak tego nie robić. I no, i zostawiam tych was jako przestępców już i oddaję was w ręce Krawca. Albert, wychodzimy!